життя, гранджа, пропаганджа. Човгають гарні дівчата, ковтають цік. Смак всього всього знива громадського смаку. Час, час розмов, злива промов. Без зайвих витрати ми довго працювали, щоб гарно відпочити без жорстоких умов. Світу, який теж був не проти, щоб ми на кілька днів зникали. Ще хаваю в голові джунгля мафрага маса. Коби мене в друзів дівчата музику. Хаваю в голові джунгля мафрага маса. Коби музику. І що ховаю в голові джунгля хмурного маса. Коби мене в друзів дівчата музику. Ховаю в голові джунгля хмурного маса. Коби музику, музику, музику, музику. Це таке, ну коли воно ніби то якби. Ні, це коли я чи він і вона також. І ось тоді з'являється наприкінці тижня доби. Звичайно, це свята, відпочинок. Отож, рушійною силою, яка і складає сенс існування головною цінністю є в житті будь-якої людини. Ми по справам весь час, а розвага в годині. Я хаваю в голові джунгля мафрага маса. Коби мене в друзів дівчата музику. Хаваю в голові джунгля мафрага маса. Ко музику. І що ховаю в голові джунгля хмурного маса. Коби мене в друзів дівчата музику. Ховаю в голові джунгля хмурного маса. Брати, ми народилися в несправедливому світі, але в наших силах все це змінити. Так, брати, є! Ми розумна нація, ми могутня нація. Кожен хлопак, дівчина хороша. На головах яких нічого вже змінити не можна. Кожен хлопак, дівчина хороша. На головах яких нічого вже змінити не можна. Ще хабаю в голові джунгля мафрага маса. Коби мене в друзів дівчата музику.